Foaie verde, sus de pește, un părinte poate crește, șapte o copii sau zece. Dar zece copii cu minte, nu poate ține un părinte, nu poate ține un părinte. Unui pe altul se lasă și de părinții nu le pasă. Unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Băiatul când s-a însurat, de părinți s-a îndepărtat, de părinți s-a îndepărtat. Zice ca nevastă să, parcă l-ar fi crescut ea, parcă l-ar fi crescut ea. Fata e nițele mai bună și-a legătura pe mână. Și mai vine câteodată pe la mumă, pe la tată. Am crescut băie și fete, și mor în casă de sete, și mor în casă de sete. I-am legânat cu piciorul, din mână-ntorceam fuiorul, din mână-ntorceam fuiorul. I-am crescut, i-am legânat, de lângă mine-au plecat. Este un an și mai bine de când nu vin pe la mine. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de când nu vin.